Oderetakoaren Juan Carlos Estevez Melli preso politikoa asteazkenean zigorra bete eta aske geratu beharko lukeen arren Espainiaren euroagindu baten ondorioz asteartean atxilotua izan zen espetxeratua zegoen Mureteko kartzelan bertan. Espainiak lehen ere euroagindu eskaera bat egina zuen 2005. Urtean, baina Frantziak ez zuen onartu euroagindu hori. Hala ere, Espainiak bigarren euroagindu eskaera bat egin du Mellik azke geratu baino egun bat lehenago. Gaua kalabozoetan pasa ostean, asteazken eguerdian fiskalaren aurretik pasatu zen. Eta preventibo espetxean sartu dute dirudienez euroaginduaren inguruko erabaki bat hartu arte. Honen aurrean, datozen egunetan, egon daitezkeen gora beran, berri emango dizuegu. Bestalde, urrengo ostegunean, abenduaren 20an, urtarrilak 12ko herri mobilizazio orokorrarekin bat egiteko eta deialdia zabaltzeko asmoz, herrira mugimenduak adierazpen egun nazionala antolatu du. Non denon esku egongo den euskal preso politikoek pairatzen duten giza eskubideen urraketa salatzea eta urtarrileko mobilizazioa indartzea. Honetarako bi proposamen ditugu. Egunean zehar, hau da, abenduaren 20an, osteguna, bai lanera, bai ikastolara, bai ogia erostea eta abar, pegatinak deialdia eginez soinean eramatea eta arratsaldean ekimen bat egitea. Asmoa da, egun osoan zehar deialdia kalean egotea. Pegatinak orain banatzen ari gara eta astelenetik aurrera tabernatan eskura egongo dira. Arratsaldeko ekimena 7:30 herriko plazan izango da eta mosaiko erraldoi bat betetzea da gure asmoa. Eta hortarako denen ekarpena ezinbestekoa izango da. Bukatzeko eta esku horrian jartzen den bezala, ostiralean San Tomas egunean Oreretako presoei bidaltzeko argazki erraldoia aterako dugu eguerdiko ordu batetan Dorrekoan. Mila esker.